digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Moore 1965-ben mondta el a híres törvényét, és mi a 16 éve működő műsorunkban is többször említettük már. Állítólag a Moore törvénye most fog megszakadni, de nem a technológia miatt, hanem a japán földrengés miatt, képzeljétek el. Ugye arról van szó, hogy 18 havonta a processzorokban megduplázódik a bonyolultság, az áramköröknek a bonyolultsága, a felhasznált félvezető eszközök száma megduplázódik, és ezt egészen mostanáig tudták tartani a félvezető gyártók, a chipgyártók Amerikában és a világ többi részén is. És most a japán földrengés miatt ez megszakadni látszik, de nem fogjátok elhinni, hogy miért. Vagy tudtok erről? Bezártak a gyárak. Na de milyen gyárak? Várjatok, én azt hallottam, hogy olyan nagyon nem kell kétségbe esni, mert azért a világ chip termelésének a legnagyobb része nem Japánban történik, hanem mindenféle egyéb távol-keleti, főként távol-keleti országban, borzasztó nagy tömegben és igen jó minőségben. Japán azért fogja megérezni a technológiai ipar, mert ott a nagyon magas színvonalú tervezés és gyártás folyik, de nem túl nagy volumenben. Az igazi problémát itt az okozza, hogy elvileg az elmélet nem ment volna tönkre, mert létezik az a technológia, vagy kitalálták azt a technológiát, amivel tudnák tartani az ütemet, csak nem tudják legyártani. Lévén az az egyetlen egy gyár, ahol ezt a, hát hogy lehet ezt hívni magyarul, ezt a... Lencsét. Ezt a lencsét készítették, amivel lehet kicsinyíteni ezeket a bizonyos tervrajzokat olyanra, vagy ilyen chip rajzokat akkorára, ami alapján a 22 nanométeres gyártás technológiát meg tudnák csinálni. Hát ez nem működik most ebben a pillanatban, így valóban a földrengés akadályozza meg, tehát nem technikai oka van, hanem tényleg az az oka, hogy a gyár képtelen működni. Elvileg a tudósok megalkották a technológiát, képesek voltak rá, tehát maga az elmélet nem dőlt meg, csak hát mondjuk kiraktak rá egy pauz gombot. Vagyis akkor igen, tehát hogy nem fejeződött be ez a folyamat, hanem egy kicsit megakadt, és elcsúszik, kicsit késik. De már bocsássatok meg, és akkor mi van? Hát azért egy törvénynek a megváltozása, itt, vagy... Itt nem feltétlenül a törvényről van szó, hogyha jobban megnézzük azt, hogy a két nagy chipgyártók között mi okozta a nagyobbik számára a hatalmas nagy előnyt az utóbbi időben, pont ez a technikai előny volt az, amelynek segítségével elég nagy előnyre tett szert, és most épp elveszíti a technikai előnyét ennek köszönhetően, hiszen nem tud egy fokozattal előrébb lépni, amivel mindig megelőzte az ellenfelét, így aztán ki tudja, hogy az ellenfél ki tudja ezt használni, ezt a lépéskényszert, vagy ezt a lépés meg nem tevésének kényszerét, ez majd ki fog derülni, tehát ennek akár globális hatásai is lehetnek. Berobbanni látszik az elektronikus könyvek üzlete. A Google mégsem lesz könyvkiadó, erről is szó lesz a hírsziporkákban. 115%-os a növekedés az e-könyv bizniszben. Folytatódik az e-vita szakmai fórum, vendégünkkel Hanák Péterrel az életvitelt segítő technikákról beszélgetünk. Aztán Gróf Miklós fanyalog az arcfelismerő okostelefonokról. Halálbiztosan randizhatunk, kockázatok és mellékhatások nélkül. A netes szolgáltatás, ami megszorongathatja a kábeltévéket, Borek András számol be a Netflixről. Ezután pedig Bódi Zoltán deríti ki, hogy honnan származik a gyroszkóp kifejezés. És mégis forog a kép a mobilon. Végül Spányik Balástól az új 4-es verziószámú Firefox böngészőről hallhatunk itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor bemutatom az asztaltársaságot. Dudás Ági most nincs itt, de majd jön vissza néhány hét múlva, úgyhogy csak urak ülnek az asztal körül. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Gróf Miklós, a fanyalgó. Jó kedvet közvetítünk. Spányik Balázs, a PCT rovatunk vezetője, alias DJ Chatman. Jó estét! És mellette notebookjánál Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Hanák Pétert, aki nem először van itt a stúdiónkban. Ő az e-vita szakmai fórum vezetője, illetve a platform vezetője, illetve a Műegyetem egészségügyi mérnöki tudásközpontjának igazgatója. Jó estét mindenkinek! Nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, újra beszélgetni és folytatni azt a beszélgetést, amit jó egy évvel ezelőtt megkezdtünk. Nem soká, majd a hírsziporkák után, de előtte még a hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők weboldalát www.netidők.hu, illetve a blogunkat netidők.poster.hu. Dragon György hírsziporka mesterünk ezúttal is kinyomtatva hozta a híreit, pedig hát az elektronikus dokumentumok korában élünk. Isten igazából a megbízhatósága a kinyomtatott dokumentumnak még mindig magasabb szintű, lévén nincs akkumulátor mögötte, és esetleg nem fordulhat elő, hogy elfelejtem feltölteni. Na hát nézd rá a melletted ülő rendelkezem én is hordozható eszközökkel, elhozhattam volna a tabletemet én is, tehát nem lett volna ezzel gond. Én még azért bízom ebben a kinyomtatott papírban, ez egyelőre még lehet, hogy ósdi és maradi vagyok ebből a szempontból. De jó, ez működik. Pedig tudni. Az elektronikus könyvekben egyre többen hisznek. Olyannyira, hogy egy nagyon érdekes ugrást lehetett tapasztalni az elektromos könyvek legnagyobb piacán az Egyesült Államokban, hiszen ők a piacvezetők ebben a témakörben, méghozzá nem csak azért, mert az Amazon kihozta ezt a kiváló Kindle típusú könyvolvasóját, amely már a harmadik generációnál tart, és készül már a negyedik, hanem azért is, mert úgy néz ki, hogy az amerikaiak a könyvolvasói szokásaikkal az egész világ kultúráját megpróbálják és befolyásolni tudják. Tavaly januárhoz képest 115%-os növekedés volt tapasztalható az elektronikus könyvek eladásában. Tehát ez azt jelenti, hogy 100% az a duplája, tehát több mint dupla annyit sikerült eladni. Ez értékben is egyébként jelentkezett. 32,4 millió dolláros bevétel volt tavaly ilyenkor, és most már 69,9 millió dollárnál járnak. Ez hihetetlen nagy összeg, ez borzasztó. Forintban kifejezve 13 milliárd forint. Tehát ebből is látszik, hogy itt nem egy kis pályás dologról van szó, hogy most három lemezt adtak el, most meg hetet. Tehát itt ez egy hatalmas nagy piac. És ezzel együtt megmérték azt, hogy a papír alapú könyvek hogyan esnek vissza, és képzeljétek el, kiderült, hogy a puha fedeles könyvek, ami ugye a forgalomnak a nagyobb részét biztosítja, 30%-os visszaesést lehetett tapasztalni ugyanezen időszak alatt. Vajon egyértelmű összefüggés van a kettő között? Hát én úgy látom, hogy totálisan. Tehát a Amazonon eladott könyvek javarésze is abba a kategóriába tartozik. Ott nem sokkal olcsóbbak ám a könyvek, tehát mielőtt bárki azt hinné, hogy egy kemény fedeles könyv az mondjuk 10 dollár, és az Amazonon ugyanaz elektromos formában 2, ez nem így van. Ott is azért megkérik az árát egy kötetnek, gondolom vannak adók, meg egyéb mindenféle jogdíjak és egyebek is. Tehát gyakorlatilag maga az árstruktúra nem változott annyit, hogy az olvasóknak meg kell szokniuk azt, hogy ezentúl nem 20 dollárba kerül egy új könyv, hanem csak 3-ba. Ők megszokták, hogy eddig is 10 dollár volt, most is 10 dollár, csak hát más formátumban kapják meg ugyanazt a könyvet, és hát valljuk be, hogy egy Kindle, ami egy kemény készülék, azért az mégsem hasonlítható a puha fedeles, úgymond gagyib kiadásokhoz. Tudjuk azt, hogy tartalmi szempontból melyek azok a könyvek, amelyek egyre inkább megjelenek elektronikusan, mert én úgy gondolom, hogy itt az igazi kérdés nem csak azon van, hogy elektronikus-e a könyv vagy sem, hanem hogy az a birtoklási érzet, ami akkor fogja el az embert, amikor leül a könyvtárszobában és felüti azt a kötetet, az nem ugyanaz, mint a bevásárlóközpontban lévő papírfedeles szerelmi regény, amit odahajítasz a borotvád mellé. A dolog nagyon érdekes, mert pont erről a kategóriáról van szó egyébként, hiszen a Kindle-ös versenytársainak a képernyőmérete 5 incses, tehát 5 incs az kb. 12 centi körül, 11-2 centi körül. Ennyi. Ami pont az ilyen paperback oldalának a mérete. Tehát gyakorlatilag azt helyettesíti, az ilyen nagyobb formátumú, igényesebb, díszesebb könyveket egyelőre még nem helyettesítik ezek az elektromos könyvolvasók, hiszen azokhoz nagyobb képernyő kéne, színes képernyő kéne, hiszen a Kindle alapvetően fekete-fehér. És hát a hordozhatósága is csorbulna. Hordozhatósága is csorbulna, tehát nyugodtan lehet azt állítani, hogy pont az a könyvkategória, amelyiket adják a borotva mellé, meg amit a kint a kioszkban árulnak az utcasarkon, abból adnak el többet az elektronikus könyv hordozókra is, mint ahogy egyébként is. Ez teljesen logikus is, hiszen gondoljátok végig, hogy egy ilyen lektúr könyvnek milyenek az olvasási szokásai. Megveszem, elolvasom maximum egy hét alatt, és minden héten ezt megcsinálom, és egy hónapban már 4 ilyen vastag könyvvel szaporodott a könyvespolcom, amit soha többet elő nem fogok venni, nem fog többet elolvasni. Pont tökéletes erre az elektronikus könyv, mert megveszem, ott van rajta, elolvasom, ha már nem kell, kitörlöm és kész, nem foglal helyet. Megint eszembe jut a József Attilai mondat, hogy nevem, ha van, csak áruvédjegy, mint akármely mosóporé. Egyébként nagyon érdekes a történet, főleg abból a szempontból, ha a könyvkiadás újrafelosztását nézzük. Tehát itt arról van szó, hogy nagyon sokan látják ebben a bizniszt, az üzletet ebben a könyvkiadás dologban. Eddig megvoltak a klasszikus kiadók, akiknek nyomdájuk volt, meg terjesztői hálózatuk volt, stb. Most pedig szeretnének jönni az újak, lásd Amazon, aki ugye a Kindle segítségével és a saját Amazon oldalai segítségével fellépett új kiadóként, és itt van a Google, amelyik egy hatalmas nagy könyvkiadó akart volna lenni. Most viszont egy bírósági döntés következtében elvesztette ezt a jogát. 2008-ban sikerült megállapodniuk szerzőkkel és kiadókkal külön-külön arról, hogy ők kiadhassanak ilyen könyveket, és már régóta megpróbálták ezt a megállapodást megtorpedózni jogvédők, illetve ellenzői ennek a történetnek, és a bíróság most megállapította, hogy újra kell gondolni ezeket a szerződéseket, mert hogy a monopól helyzet feldönteni a könyvpiac állapotát, hogyha a Google be tudna lépni ebbe a kérdésbe. A könyvpiac az így is úgyis föl fog borulni, pont valamelyik nap olvastam egy, hát Amerikában egy ilyen bestseller szerző, az éppen szerződést bontott a kiadójával, és azt mondta, hogy ő inkább áttér arra, hogy ő lesz a saját maga kiadója, és elektronikus formában fogja ezen túl csak kiadni a könyveit, és azt is megindokolta, hogy miért. Mert a kiadó, tehát ebből a 10-11 dolláros átlagkönyvárból, annak a 74%-át azt lenyeli a kiadó, és mindenki más. Azt mondja, a többin pedig osztoznak a szerző és a hozzá kapcsolódó egyéb emberek. Tehát ennyi jut el a szerzőhöz, és azt mondja, hogy ő neki sokkal jobban megéri azt, hogy inkább csökkenti az árat, annak a 70%-át megtartja, a többiből pedig működteti a saját kiadó tevékenységét. És ne felejtsük el a harmadik nagy szereplőt, a terjesztőt, amelyik szintén óriási nagy százalékokat hasít ki ebből a tortából. Tehát a szerzőnek való jogdíj, meg az árból befolyó összeg az azért. Az jóval kisebb, mint 25% egyébként. Hmm. 14 egész valamennyit említett, ja, hogy ugye az utóbbi években ennyi jött be neki. Meg ezért laikusan nézve ezt az emelkedést, egy utolsó gondolatán az, hogy ezért ugye nem kell oda caplatnom. Tehát fogom magam, klattyintok, enyém a könyv, elolvastam, kikapcsolódtam és kidobom, mint ahogy se lett volna. Olyannyira nem kell, hogy egy friss hír alapján a szingapúri repülőtéren könyvbérleti szolgáltatást vezetnek be, amely egy olyan elektronikus rendszeren működik, hogy órákra lehet elektronikus könyveket kibérelni. Tehát megérkezel a repülőtérre, van 3 üres órád, arra 3 órára letöltöd a kis könyvet, az lejár utána a különféle protokollok segítségével a olvasódon vagy a laptopodon, és az alatt a 3 óra alatt mondjuk olvastál egy kis csendes dont, mondjuk 150 oldalt elolvastál belőle, és a következő repülőtéren majd folytatod. Nem csak, hogy nem kell oda caplatnod, de neki sem kell eljönnie hozzád. Tipikus példa, hogy ugye itthon nem lehet idegen nyelvű szakkönyveket kapni, mert gyakorlatilag nem lehet. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy megrendeled mondjuk az Amazonon, ez viszont egy hónap, amíg ideér. Ha ideér, és nem nyúlják le. Igen. Így pedig gyakorlatilag letölted, és 2 perc múlva olvasod a számítógépen. Az Amazonon már régen lehet PDF formában kapni, azonnal lejön, csak ki kell fizetni az árát. Viszont én egyet megkérdeznék itt vendégként, hogy hogy áll Magyarországon az elektronikus könyveknek a terjedése. Erre vannak adatok? Hát az igazság az, hogy múltkor itt járta az országos Széchenyi könyvtárból egy magyar elektronikus könyvtárból egy úriember, aki elmondta, hogy most már ők is kezdenek áttérni az EPUB, eddig TXT-ben, DOC-ban, RTF-ben hasonló formátumokban voltak a könyvek. Ők is most egy csomó könyvet próbálnak átkonvertálni EPUB formátumra, ami egy ugye népszerű formátum az elektronikus könyvek között, de hihetetlen méretű a gyűjtemény, tehát nem megy olyan gyorsan a konverzió. Azt tudom a magyar piacról, hogy formálódóban van a szövetség, különböző szolgáltatók összeállnak könyvterjesztőkkel, és kidolgoztak szabályokat, szabályosságokat, protokollokat arra, hogy hogyan terjesszék az elektronikus könyvet. Volt már arra példa, azt hiszem, hogy másfél évvel ezelőtt, hogy elektronikus könyvolvasót is a piacra bevezettek, nem volt még nagy darabszám Magyarországon. Tehát ezelőtt még előtt állunk a nagy robbanásnak. Én pont most valamelyik nem gondolkodtam el azon, hogy mennyire lenne gazdaságos egy elektronikus könyvolvasót beszerezni. Ugye 2 opció van, hogy könyves polcot építek horrorisztikus összegért, amin elférnek a könyveim, amiket jószerével csak egyszer fogok elolvasni. Vagy második, hogy az ember beruház egy elektronikus könyvolvasót, könyvolvasóba. És megnéztem, hogy például az általános iskolás korú gyerekemnek az kötelező olvasmányait, ha megveszem, az gyakorlatilag az elektronikus könyvolvasó árának a felét teszi ki. Hát gyakorlatilag már azt mondom, hogy már megint beljebb vagyok, mínusz a könyvespolc, gyakorlatilag tiszta haszon egy ilyen elektronikus könyvolvasó. De mivel két gyereked van, ezért megvan a teljes ára ennek a könyvolvasónak. Hadd tegyek hozzá én is egy-két dolgot. Az egyik, hogy egy kicsit költői volt a kérdés, mert tudom, hogy a Sulinet például már évekkel ezelőtt elkezdte a felsőoktatási tananyagokat elektronizálni, és egyes könyvek onnan letölthetők. Persze mind csak hagyományos számítógéppel is, nem valamilyen modern csicsás könyvolvasó hardware szoftverrel. A másik, hogy én vonaton szoktam utazni általában Budapest és egy közeli kisváros között, és ott egy nagyobb meglepetéssel látom, hogy a mellettem ülők azok mindenféle kisméretű eszközt, iPad-et, meg Kindle-t, meg nem tudom miket vesznek el, és ott olvasnak mellette, miközben én a hagyományos nagyméretű laptopomat nyitom föl. Tehát azért ez terjed. Viszont, és én ugye évtizedek óta számítástechnikával foglalkozom, rengeteg dolgot nem olvasok, de ha olvasok, akkor számítógépen. Ennek ellenére számomra az egy óriási élmény, hogy hatalmas könyvespolcunk van odahaza, és tervezem, hogy veszek még könyvespolcokat és még könyveket. Mindkét nagyapám való a könyvszakmában dolgozott, tehát nosztalgiát érzek a könyvek iránt. Ugyan nem olvasom, de vásárolom őket, és fölteszem a könyvespolcra. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem is egy viszonylag nagy könyvtáram van. Ami egyébként most nincs könyvespolcokon, mert nincs könyvespolcom, de amikor volt könyvespolcom, akkor 10 négyzetméterekbe lehetett kifejezni azt a falfelületet, amit elfoglalt a könyvespolc. És úgy belegondoltam, hogy valóban szükségem van-e nekem arra a könyvespolcra. Bizony vannak olyan kötetek, amiknek így is úgy is lesz könyvespolc, tehát azok megérdemlik. De azért a szakmai könyvek, ráadásul olyanok, amelyeknek főleg számítástechnikában az Z80 mikroprocesszornak az utasítás készletet, ilyen lejárt szavatosságú dolgokból, azért abból is több méter van nekem még. De az nem biztos, hogy arra érdemes a fát kivágatni, hogy egy szép könyvespolcra fölrakjuk. Nem akarok itt villogni és lelkendezni, de mit olvastunk, vagy mit írtunk 16 évvel ezelőtt egy fanyalogóban a Pannonhalmi Apátság könyvtár szobája kapcsán, ugye mennyire gyönyörű és micsoda helypazarlás. Aztán ez megállja a helyét azóta is. Na van még egy híre Dagon Gyurinak, még pedig a szabad szoftverekkel kapcsolatban. Igen, a piros kalapa vagy Red Hat talán a legnagyobb és legismertebb Linux disztribúciós cég. 10%-ot erősödött a részvényárfolyamok a közelmúltban, miután a világ legnagyobb Linux disztribútora jobb negyedéves eredményt produkált, mint amit előre jelentettek a részvényeseknek. Forgalom 25%-kal 250 millió dollár körülire nőtt, ez egy negyedéves jelentés volt. Ebből hihetetlen fejszámolással ki lehet számolni, hogy egy negyedév alatt 250 millió, az négy negyedév alatt, azaz egy év alatt 1 milliárd. Még egyetlen egy olyan cég sem érte el az 1 milliárdos forgalmat, amely szabad szoftvereket forgalmaz, terjeszt. Nyílt forrásokról van szó. Hogyan lehet itt erről? De mi erre a megfelelő? Mert hát nem forgalmaz őket gyakorlatilag, bár bizonyos dolgokat elad, meg árusít, meg bizonyos szolgáltatásokat, és így nézek Borek Andrásra, hogy pontosan mivel is lehet így 1 milliárdot beszedni, amikor gyakorlatilag a Linuxuk ingyenes. Ez egy ilyen tévhit egyébként, hogy a szabad szoftver az mindjárt ingyenes szoftvert is jelent, ugyanis vannak olyan rendszerek, vagy olyan megoldások, de a Red Hatnek is vannak olyan, úgy hívnak, hogy enterprise, tehát nagyvállalati környezetbe szánt megoldás, aminek egyrészt nem minden komponense ingyenes, meg ráadásul a szabad szoftver az nem is biztos, hogy minden esetben ingyenességet jelent. A szabad az azt jelenti, hogy szabadon módosíthatod, megismerheted a forráskódot, stb. Erről már beszéltünk a műsorban, de nem biztos, hogy ingyen te ehhez hozzájut abban a futtatható formátumban. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a legtöbb ilyen nagy cég a szolgáltatásokat is elad, és ebből élnek meg. Ez a legnagyobb bevételi forrásuk. Ugye rendszerbevezetések, karbantartások, rendszertervezések, integráció, migráció, stb. Rendszerüzemeltetések, ezek mind vele tartoznak. Tehát van egy nagy cég, amelyik, tudom én, fél homály tizedelőket gyárt, és azt mondja, hogy ő kiszervezi az informatikai rendszerét az valakinek, és ne adj Isten, egy ilyet például egy Red Hat az egy részét üzemelteti, vagy esetleg az oktatások, szakemberek képzése. Tehát azért ebből lehet pénzt keresni. Maga a hír is ezt mondta egyébként, hogy a bevételek nagy része olyan ügyfelektől származik, amelyek adatközpontjaikat bővítik, felhőalapú szolgáltatásokat vezetnek be, és ez a piac még hatalmas növekedés előtt áll, tehát gyakorlatilag egy olyan piaci résre sikerült ennek a cégnek betörnie és elérni ezt a nagyon szép eredményt, ahol még meg is duplázhatják, vagy akár még annál is jobban növelhetik az eredményeiket a jövőben. Tehát még átalakulhatnak a dolgok. Minden esetre dicséret nekik, hogy a szabad szoftveres cégek közül elsőként elérték az 1 milliárdos bevételt. Azért ez egy nagy-nagy dolog. Az e-vita nagyon érdekes kifejezés. Nem a vitatkozásról van szó ugyanis, még csak nem is elektronikus vitatkozásról, hanem az életvitelről. A vita szó itt az élettel kapcsolatos. Az e-vita, vagyis az életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások volt a fő témaköre annak a szakmai fórumnak, amit már nem először rendeztek meg Budapesten, és a program fő szervezője, az e-vita platform szakmai vezetője Hanák Péter itt van velünk a stúdióban. Ő egyúttal a Műszaki Egyetem Egészségügyi Mérnöki Tudásközpontjának igazgatója is. Azért azok számára, akik nem hallották bő egy évvel ezelőtti beszélgetésünket, kicsit járjuk körül először a kifejezést magát, hogy az e-vita, az életvitelt segítő alkalmazások és technológiák köre, az pontosan mit is jelent? Az e-vita kifejezés azt akarja, ami a kifejtésében elhangzott, infokommunikációval segített életvitel, vagy egy kicsit hosszabban életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások. Itt tökében bármelyikünk életviteléről van szó. Az egész program az Európában indult már sok évvel ezelőtt, nem ezen a néven, hanem ambiens rendszerekkel, ezt még nehezebben lehet megérteni. Ambiens rendszerekkel segített életvitel, ami valami olyasmit jelent, hogy a környezetünkben lévő informatikával, velünk kommunikáló informatikával segített életvitel. Mi, kinek az életvitele? Ez a lényeg. Több bünket segíthet, egyrészt mindenkit segíthet valamennyire, ahogy elhangzott itt az előzőbbiekben is. Másrészt van egy különösen nagy létszámú társaság, ez az idősek, akiknek a létszáma, mint közismert, növekedni fog Magyarországon is, Európában is, Japánban is, mindenütt. Néhány évtized múlva drasztikusan többen lesznek, de már ma is. Vannak olyan számok, például, most nem tudom, hogy pontosan idézem, hogy a 85 éven fölülieknek a számaránya duplájára fog nőni 30 év múlva, a 65 évek fölöttieké mondjuk a háromszorosára, és így tovább. Miközben a őket eltartók, munkaképes korúaknak a száma csökkenni fog. Ha valaki megnézi a korfát, ugye korábban úgy nézett ki, mint egy kis karácsonyfa, akkor most úgy néz ki, mint egy fej tetejére állított karácsonyfa, tehát a háromszög alja van alul szinte, egy kis túlzással. Vagyis nem lesz, aki segíti az idősöket. Nem lesz, aki segít. Na most az informatika, azt hiszem ebben itt, ebben az asztal körül egyetértünk, rengeteg olyan lehetőséget kínál ma, amit egyszerűen nem használunk ki. Tehát azok a processzorok, amiket az ember ma a zsebében hord, vagy a táskájában hord, azok sokkal többre lennének képesek, nem használjuk ki őket. Az egyik ilyen óriási terület, ahol tehát kihasználjuk őket, ez a életvitel, amit magyarul így nevezzünk, hogy életvitel, hát mi lehet vitatkozni, hogy ez pontosan jó szó-e vagy nem, mert kezdjük megszokni. Melyek azok a témakörök, amivel az e-vita platform foglalkozik, ezeket érdemes átnézni. Az első a otthoni tevékenységfigyelés. Ugye elég sok olyan idős ember van, aki egyedül él odahaza, vagy az ideje nagy részét egyedül tölti. Egy részük szobához van kötve, vagy azért, mert télen jég van, és nem mehet ki, és elcsúszik, vagy azért, mert már egyszer-kétszer elesett, és nem mer kimenni, vagy számosok lehet. Miután sok időt töltenek otthon, rengeteg veszélynek van a kitéve, újabb elesésnek, nyitva felejtett gázcsap, akármi, szívrohamnak. Ha ilyenkor figyelni tudnánk azt, hogy mi történik velük, akár úgy, hogy van-e a lakásban aktivitás, tevékenység, vagy nincs hosszabb időn keresztül, akkor mondjuk a csomó halálesetet is meg lehet előzni, vagy kellemetlenebb következményeket. Ez egy egyszerű kukkolást jelent? Egy videokamerán keresztül? Nem videokamerát jelent. Videokamera az a legrosszabb megoldás, mert a videokamerát azt nagyon sokan nem szeretik. Mondjuk a fürdőszobájukban határozottan nem, de a hálószobában sem feltétlenül, sőt, a nappaliban sem. De olyasmit áttételes dolgokat, mit annak a figyelését, hogy kiment az ajtó, vagy nem ment ki, vagy a székben ül, vagy nem ül a székben, ahol szokott ülni, vagy egyszerűen használja a villamos berendezéseit a lakásban, vagy a vízcsapot kinyitja-e. Ezek egyrészt a technikailag könnyen megoldható, másrészt a kevésé. De, és erről szívesen beszélnék itt később, ha lesz rá idő, én azt gondolom, hogy ma már az internet, ugye netidőkről van szó, tehát maga a net, az sokkal több dolognak a megfigyelésére alkalmas, ha valaki hajlandó otthon valamilyen számítógépet használni, akár úgy is, hogy ő nem tudja, hogy számítógépet használ. Pusztán azzal, hogy az internetbe be van kötve az eszköz, és ő valamit tesz a környéken. Egy nagyon egyszerű példát hozzak, még nem kell semmit csinálni, egy egyszerű fényérzékelő dióda, amelyik USB porton a számítógéppel kapcsolódik, az filérekbe kerül. Pusztán azt fölismerni, hogy fölgyújtottak egy lámpát a szobában, este 8 órakor, vagy tök sötét van a szobában, az ez a diódával megoldható. Tehát akkor ennek a területnek az a lényege, hogy bizonyos időközönként legyen valamilyen aktivitás abban a térben, ahol az idős ember él, és hogyha van ilyen aktivitás, akkor minden rendben. Pontosan. Ha pedig nincs ilyen aktivitás, akkor pedig jelez valahol, szirénázik az orvosnál? Hát ez sokféle helyen szirénázhat. Az orvos nyilván idegrohamot kapna, hogyha őt arra használnánk, hogy ő akkor ő reagáljon erre. A legegyszerűbb megoldás az, hogy valamelyik rokonnál jelez valamit, mondjuk az én mobiltelefonomon egyszer csak van egy berregő hang, és megjelenik egy piros kis ikon, és figyelmeztet, hogy valami történt. Ez a mai technikai körülmények között megoldható, nem is kerül nagyon sokba, persze sok szervezést igényel. A másik lehetőség, hogy van egy diszpécser központ, egy helyi szociális szolgálat, Máltai Szeretett Szolgálat, számtalan a szomszéd lakás, bárki. Ezeket nem azt mondom, egyszerű megszervezni, technikailag, meg miért azt mondom, egyszerűen az eszközök a kezünkben megoldható. Vagy lehet bonyolultabb a szenzor a lakásban, ajtókon mozgást érzékelő, kibejár rajta. Nagyon sok mindent lehet elképzelni. Egy sima mozgásérzékelők valahol a lakásban. A lényeg az, hogy olyan, ami viszonylag tehát nem sérti a személyiséget, ha így mondjam. Tehát, hogy nem érzi valaki úgy, hogy most akkor úgy figyelik meg, hogy mindent tudnak róla. Azt hiszem, hogy ehhez hasonló a második kör is, tehát ugye az első a távfelügyelet. Igen. A másodikban pedig inkább követni, támogatni kell a terápiáját, mondjuk az idős embernek, de lehet ez nem idős is, hanem lehet egy beteg ember is. Azt előre akartam, bocsánat, nem sikerült talán, hogy Európában ez úgy indult, és hát nálunk is ez az egyik motiváló tényező, nagyon sok lesz az idős ember. De tulajdonképpen az összes módszer, amit most foglalkozunk, az 3 éves kortól, 2 éves kortól kezdve egészen az életkor végső határáig alkalmazható. Korlátás nélkül például a harmadik témakör, amivel foglalkoztunk, a fogyatékok pótlása. Ugye egy sokféle fogyatékkal élünk, itt a körben nézek, akkor heten vagyunk, és 4 szemüveget látok. Nyilván vannak rejtett fogyatékaink is. Ezek ma már IKT eszközökkel, informatikai eszközökkel jól pótolhatók, egy részük legalábbis, ezt terjeszteni kéne. Visszatérve a terápia követésre, a terápia követés egy nagyon fontos kérdés. Itt lehet gondolni a gyógyszeres terápiára, de lehet egyéb rehabilitációs gyakorlatokra is. Gyógyszeres terápia az, hogy bevette az a beteg a gyógyszert? Így van. Ha valakinek előjönnek, ugye a mai vérnyomás csökkentők családi okok miatt tájékozottabb vagyok rá egy picit, hogy milyen problémák vannak. Hiába szed valaki vérnyomás csökkentőt, van, amikor jól hat rá, van, amikor rosszul hat rá, akkor változtatni kell rajta. Ha valaki nem méri a vérnyomását, akkor nem tudja. De a gyógyszerbevételét hogy lehet követni? Hát, szenzort a gyógyszeres dobozba? Vagy hát hogy? Ilyen kísérletek is vannak, én ezekben pillanatok nem hiszek. Hát igen, ezek a futurisztikus dolgok ma még, de én azt gondoljuk, hogy hiszük, hogy megint közelebb vagyunk hozzá, bizonyos másodlagos paraméterek, tehát közvetett paraméterek mérésével. Persze itt is sok kísérlet kell, és az a baj, az mi szempontunkból, hogy ahány gyógyszer, annyi fajta közvetett hatás van, ahány paciens, annyi fajta közvetett hatás, egy kicsit bonyolult a történet. De mondjuk, ha valaki nem szedi a vérnyomás csökkentő gyógyszerét hosszú időn keresztül, akkor biztos látszik, meg látszik a vérnyomásán. Ha valaki nem szedi a koleszterin csökkentő gyógyszerét, az egy bonyolultabb történet, mert ott szúrni is kell, akkor az is látszik előbb-utóbb a paraméterein. Az a kérdés, hogy mit lehet még. Na most én azt gondolom, hogy a másodlagos paramétereket kellene valamilyen módon megragadni, és azokat mérni, és abból visszakövetkeztetni. Ha nem egy paramétert mérünk, mint mondjuk a vérnyomást, hanem például a mentális állapotát, a frissességi állapotát, a koncentrálási készségét és egyebeket, akkor már közelebb juthatunk egy megoldáshoz. Mi ezzel nem foglalkoztunk, mi csak szeretnénk vele foglalkozni, de azt gondolom, hogy ilyen összetett méréseket kellene csinálni. Van még egy negyedik terület, az egészségmegőrzés és fejlesztés. Nagyjából ezt el tudjuk képzelni, hogy mi is lehet az. Ezzel a négy területtel foglalkozik az Elvita szakmai fórum, és ahogy olvastam a kiadott anyagokat, illetve a weboldalon a meghívót, már jó néhány magyar cég is benne van ebben a dologban, pedig ez még nem egy kialakult üzlet Magyarországon. Ennek ellenére ilyen kifejezéseket olvastam a programban, hogy mobiltelefonos, gyógyszeremlékeztető, hangtolmács, vakokat segítő NFC, nem tudom mi az az NFC, minimalista tevékenységfigyelés, telemetriás sportöv. Így van. Tehát ezek egy nagyon konkrét hétköznapi életet segítő, kiegészítő eszközök. Így van. Voltak ma olyan cégek, tehát akik részt vettek ma ezen a fórumon is bemutatón, azok egy része olyan cég, amelyik magánerőből fejlesztett különböző megoldásokat. Az egyik egy mobiltelefonos adatgyűjtőrendszer, riasztórendszer, saját mobiltelefon fejlesztés, amelyik alkalmas arra átprogramozással, hogy különböző körülményekre adaptálják, alkalmazzák, attól függ, hogy valaki azt mondta a fejlesztője, hogy egy gombos rendszert szeret, vagy 15 gombos rendszert szeret, akkor mindéket ki lehet alakítani. Ha a sarokba szereti dobni időnként a mobiltelefont, azt is kibírja, be is mutatta, és így tovább, tehát nagy megbízhatóság. A lényeg az, hogy felügyelt rendszer, tehát ők pontosan tudják, hogy ez a telefon készülék be van kapcsolva, vagy nincs bekapcsolva, elérhető a hálózaton, vagy sem. Ez kritikus dolog, nem? Ugye a mai mobiltelefonok és a szolgáltató tudja, hogy be van-e kapcsolva, de rajta kívül senki. Márpedig egy ilyen szolgáltatáshoz ezeket az információkat is kell tudni. A másik rendszer, ez a telemetriás sporttöv, ilyen népszerű nevén, kicsit bonyolultabb volt a neve, ezt mindenfajta alkalmazásra fejlesztik, sportolóktól indultak ki, sportolás közben, ugye elmúlt időszakban volt néhány hirtelen szívhalál, ha például edzés közben mérik valakinek a paramétereit, akkor ezt adott esetben megelőzhető, remélhetőleg megelőzhető, de bemutattak egy videót, amelyik tűzoltókra szereli ilyet, akik ugye extrém terelésnek vannak kitéve, hogy mikor kell őket esetleg visszahívni tűzoltás közben, hogy most már talán mégse rohanjanak, még vagy kisgyerekeknél, szóval számtalan alkalmazás van. Ezek működnek, kevesen tudnak róluk. De prototípusok, vagy tervek, vagy meg gyártják? Ezek kvázi gyártásban vannak. Gyártásban vannak. Így van. Ilyen eszközöket lehet venni. A külföld, igen. Itt a lényeg nem az, hogy maga az eszköz, amit ő lokálisan vesz. Tehát van ilyen, hogy a karjára csatolja, és akkor fut és méri a paramétereit. Ez olyan, amelyik online kapcsolatban van, egy diszpécser központtal, viszi fel az adatokat, nem utólag értékeli ki, hogy akkor ő most mit teljesített, hanem menet közben méri. És hát magyar fejlesztés. Ez magyar fejlesztés, de ilyen van minden, sokféle. Pont vitorlás páros versenyen láttam, hogy ilyen volt felszerelve a kapitányokra, és mérték a, tehát folyamatosan kijelezték a páros versenyben, hogy a rajt előtt mennyi volt a pulzus a rajt közben, meg a verseny közben, hogy kapott idegbajt az ember, tehát ezek nagyon jól lehet követhető paraméterek voltak. Egy pillanatra térjünk még vissza az idősekhez, hiszen a legfontosabb kérdések egyike úgy gondolom alapvetően személyiségi jellegű. Hogyha nekem mondjuk van 65 éves koromtól kezdve egy chip a bőröm alatt, ami telemetrikus rendszerrel a vérnyomásomat, a viselkedésemet és ezernyi paraméteremet közvetítheti, akkor ez valahol egyfelől nagyon fontos, hiszen az első pillanattól kezdve rendelkezésünkre áll a segítség, anélkül, hogy nekem bármit tennem kéne. Másrészt fölmerül az a kérdés, hogy a személyi autonómia meddig terjedhet. Ez a kérdéskör mennyire szerepelt a konferencián, és milyen súllyal jelent meg a megbeszéléseken? Hát ma nem foglalkoztunk vele, mert 4 órát ugyan ott voltunk, de erre 40 óra is, vagy 400 óra is kevés lenne. Miután mondtam, hogy európai program ennek a gyökere, és van egy futó program, nem is egy, tulajdonképpen több Európában, ezek nagyon súlyos és állandóan előjövő kérdések, etikai kérdések, ugye a jogi kérdések, természetesen foglalkozni kell vele. Egy érdekes megjegyzést hallottam ma az egyik előadótól, aki azt mondta, hogy már hogy az eddigi orvoslásra egy-két évtizeddel ezelőttig, talán még a mai napig is, az a jellemző, hogy a orvos által mért adatok az orvos noteszébe kerülnek be, az orvos tulajdonát képezik. Ez ma már tarthatatlan állapot, egyszerűen annyira specializálódtak a szakmák, hogy az egyik adat nem jut el a másik orvoshoz, miközben el kéne jutni. Arra kellene átállni, hogy az adatoknak a tulajdonosa maga a paciens. Nem a beteg, mert lehet, hogy nem beteg, csak egészséges, de az, tehát a paciensé, aki ezt magával viheti, tárolhatja, most ez, hogy fizikailag hol van egy számítógép rendszerben valahol, vagy a borítékjában, egy papíron, ez mindegy, de az övé. És ő jogosult, hogy ez hozzáférést adjon bárkinek. És még egy érdekes fogalmat használtak, ez az elektronikus betegrekord, vagy electronic patient record, angolul, kvázi angolul, ami azt mondta, hogy ez is egy nem jó szó, mert igazság szerint egy ilyen egészségügyi menedzsment adatoknak kellene, egészségügyi, nem tudom, hogy mi volt a pontos neve, amit használt. Tehát magyarul, hogy én gyakorlatilag a születésemtől kezdve kapom és tárolom az adataimat valahol, és rendelkezem felettük. Ettől a perctől kezdve én dönthetem el 65-70 éves koromban, hogy kinek adok hozzáférést, ameddig erről dönteni tudok. De felvetik egy másik érdekes kérdés is, például ugyancsak Kincses Gyula volt, aki ezt emlegette, amit ember, közember nem szokott tudni. Egy mentőorvosnak nincs joga ahhoz, hogyha engem a járda szélén eszméletlenül talál, hogy, és megtalálja nálam a tajkártyámat, hogy ennek alapján lekérdezzen egy központi adatbázisból adatokat rólam. Miközben nem tudhatja, hogy ha most nekem ad valamilyen injekciót, akkor az milyen hatással lesz rám, részeg vagyok, kábítószert, és itt. Most ez nonsense. Miközben az adatok egy jó része, ezt jól tudjuk, a gyógyszerszedési adatok például, ott vannak a Magyarország, nem tudom, a ügyfélkapu, vagy hogy nevezik most, adatbázisában. Ez sajnos ez nem a mentőorvost minősíti, hanem magát nem, a törvényhozót. Bocsánat, ez nem egyáltalán a mentőorvost. A törvényhozást kitalálta gyakorlatilag, tehát valószínű, hogy ebbe akkor fog nagy változás történni, amikor valamelyik törvényhozó, aki ezt megszavazta és aláfirkantott, ott fog feküdni az árokparton, és mit tudom én, mit fog kapni akármi helyett, mert nem tudják lekérdezni az adatát. És talán akkor, hogyha az a fajta tudat is változik, hogy én nem betegként gyógyítatom majd magam, hanem tulajdonképpen úgy, hogy egy repülőgépet például most ugye útközben figyelnek a rendszerek, és már akkor tudják, hogy mi van, ha még le se száll, ugyanez a szervezetemre is igaz. Tehát én üzemeltetni fogom a testemet a számítástechnika segítségével, mindig tudva, hogy az egyes paraméterei jók-e vagy sem. Hát igen, Árpád erre utalt az előbb, hogy egészség megőrzés és fejlesztés címén például ilyesmire gondolhatunk. És itt, ha már etikáról, jogról és egyébről volt szó, akkor megosztanék egy európai, hogy mondjam, aggályt. Ugye tudjuk, hogy a Google is működtet egy nagy adatbázist, ahova bárki beírhatja a saját egészségi adatait, rögzítheti. A Microsoft is elkezdett egy ilyet csinálni. Én egyébként sosem használtam ezeket. Egyszerűen Európa fél attól, hogy egy csomó olyan adat kerül ki ezeknek a nagy cégeknek a birtokába, amelyeket ők akár mondjuk a gyógyszerfejlesztésekor, vagy bármikor, betegségek, világjárványok, és így tovább, megállapításakor forrásként felhasználhatnak, miközben Európa elveszíti ezt az óriási adatvagyont, információt. Tehát magyarán, ugye mert senki se tudja végül, hogy mi történik a nagy adatgyűjtőknek a adattárházában. A jog persze kötelezi őket valamire, de hát időnként vannak szituációk, amikor a jogot egy másik jog fölülírja. Kicsit még térjünk vissza erre a mai szakmai fórumra. Ugye ez már nem először zajlott le ez az e-vita szakmai beszélgetés, de azért még mégsem egy kialakult piacról, egy nem létező üzletről beszélünk. Mégis miért gyűlnek össze a cégek? Igen. Először is, hogy valóban ez egy fórum sorozat, amit mi szervezünk, egy-két havonta jövünk össze. A mai annyiban volt speciális, hogy ez a platform, ez a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól 2,5-3 évvel ezelőtt kapott 36 millió forint támogatást, és ennek a elköltési szakasza, bár a második fordulóban nem kaptunk még meg a pénzt, ez le fog járni most áprilisban. Tehát kvázi egy ilyen beszámoló volt arról, hogy mit csináltunk 2,5 év alatt. Másrészt az is bennünk volt, ugye most mindenféle tervek vannak az országban, digitális megújulás terv, Széchenyi terv, Semmelweis terv, és így tovább, azt gondoljuk, hogy egy csomó olyan munkát fektettünk mi ebbe bele, amit talán érdemes lenne felhasználni, és nem kidobni a szemét kosárba. Tehát ez egy ilyen szempontból egy speciális fórum volt, első az egyenlők között. Tehát arról szól, hogy van egy sor ötlet, van egy sor alkalmazás, van egy sor jól használható eszköz, és végre és rendszerbe kellene foglalni és használni? És elképzelések, hogy milyen irányba kellene tovább lépnünk. Mi az, ami már most használható, kinek kéne finanszíroznia, milyen jogszabályokat kellene megalkotni hozzá, milyen haszt, kinek milyen haszna van belőle, és így tovább. Nem akarom megkerülni azt a kérdést, hogy hol tart ennek az üzleti alkalmazása. Ez világszerte még nincsen megoldva. Mindenütt érzik azt, hogy ez egy óriási üzlet lesz valamikor. Ha valaki bemegy majd akármilyen plázába, akkor a boltokon láthatja, hogy hány egészséggel kapcsolatos eszközt lehet kapni. De ezek egyáltalán nincsenek rendszerbe kötve, nem is biztos, hogy működni fognak még egy hónap múlva. Viszont az, hogy egy nagy piac lesz, ez biztos. Csak azt nem látszik, hogy mikor lesz ebből üzlet. Azért tudni kell, hogy itt világszerte nem kis játékosok játszanak, hanem nagy játékosok, és szándékosan nem egészségipari cégeket emlegetek, hanem például az Intelt, például a Cisco-t, például a Philips-et, a Siemens-t, és akkor lehetne ezt a sort így folytatni, tehát amelyek összeálltak, és egy szabványosítási szervezetet is működtetnek, mert az összekapcsolás itt is elsődleges. Tehát, hogy veszek egy vérnyomásmérőt az egyik gyártótól, és veszek egy vércukormérőt a másiktól, és egy számítást egyik az egy gyűjtőt a harmadiktól, akkor ezek képesek legyenek együttműködni. Tehát az üzleti modell sincsen kitalálva még, hogy hogy fog ez működni. Nagyon sokan Európa szerte, Magyarországon is azt gondolják, hogy ezt az államnak vagy a szociális rendszernek kéne finanszírozni. Egyetértek ezzel a bologatással, amit a hallgató nem lát, hogy nem. Ma is egyetértés volt abban, hogy nem szabad várni, nem is lehet várni a kormányzatra, államra, közösségre, hanem a családoknak, a kis közösségeknek kell finanszírozniuk. És én azt gondolom, az informatikai eszközöknek az ára annyira leesett az elmúlt időszakban, hogy ez valóban lehetséges. Hadd térek egy pillanatra vissza arra, amit én itt most propagálok az elmúlt időszakban, és már ezzel kezdtem, hogy az interneten lógó számítógép önmagában már alkalmas arra, hogy bizonyos felügyeletet gyakoroljon, vagy jelentsen. Egyszerűen, ha valaki arra kérünk, hogy időnként valamit csináljon a számítógéppel, egy felugró figyelmeztetésre reagáljon, vagy játszon vele például, játékok még az idősebbek körében is népszerűek, vagy mérje meg a vérnyomását, és a számítógépen továbbítsa az adatokat, akkor már tudjuk azt, hogy a naponta 2-3-4-szer leült a számítógép elé. Ha most azt nyilván az itt ülők tudják, nem szokták összekapcsolni általában, hogy ezek a hálózati eszközök az interneten keresztül, mert az internet protokollok nyitottak, többé-kevésbé nyitottak, egy hagyományos hálózatfelületi eszközökkel vannak ilyen szabadon forgalmazott termékek, minden további nélkül figyelhető, hogy az én számítógépen mikor van bekapcsolva, mit csinál a processzor, milyen teljesítménnyel fut. Ez már egy tevékenységfelügyelet. Be lehet állítani más, nem akarok szándékosan neveket mondani, be lehet állítani, hogy valamilyen eseményre riasszon. Ha én nem klikkeltem 2 órán keresztül egy fölpattanó ablakra, akkor az egy riasztást generáljon, mert valamit nem csináltam, amit meg kellett csinálnom. Ezekből össze lehet rakni egy kész rendszert, csak egy kis közösség kell hozzá, akár én és a mamám, vagy akár egy család, vagy egy lakóközösség, amelyik egy ilyen rendszert magának kiépít. Szemben a telefonrendszerrel, a mobilrendszer, egy zárt rendszer, és egy kívülálló nem avatkozhat bele, az internet nem ilyen. Szerencsére. Köszönöm szépen. Szíves. Néhány éve ismerjük az arcfelismerő rendszereket, amelyek mostanában megjelentek az okostelefonokban is. De hogy mire lehet ezt használni egy telefonban? Arcfelismerés? Na erről fog most fanyalogni Gróf Miklós. Már eddig is idegesített, hogy amióta a különböző viselkedés fejlesztési tréningekről olvasok, soha nem lehetek biztos abban, ami a velem szemben lévő arcon látható, valójában igaz-e vagy sem. Hogyan viselkedjünk állásinterjún, hogyan, ha ezt vagy azt tesszük, milyen legyen ábrázatunk, ha így vagy úgy akarunk hatni. Az embernek az a benyomása, ismervének képzés, kérdéseket, egy instant műmosoly, voltaképp hazugság az egész világ, alant a ki nem mutatott tantaluszi kínokkal és utálattal. A gyorsértelmekben a kötelező segíthetek ostoba hangsúlyú kérdésre, sejtvén, hogy alig ha tekinthető igaznak és szívből jövőnek, rendszeresen azt a kőkemény igazságot passzolom vissza, rajtam ugyan alig ha. Persze soha nem értik, és nincsenek a valósághoz szokva. És erre itt a legújabb hír, egy képelemző alkalmazás segítségével az ember okostelefonjának kameráját a neki tetsző fiúra vagy lányra irányítja, a telefon villámgyorsan összeveti azt a Facebookon tárolt profilképekkel, és a Facebook delikvensünk kellően közlékeny neve, címe, mobilszáma, akár még kedvenc hobbija, adott esetben szexuális irányultsága vagy ilyen jellegű foglaltsága is megtudható. Magyarán a legendás Leslie Nielseni mondat, mely szerint a nővadászat olyan, mint a kosárlabda, az ember szeretné lyukra tenni hosszas cselezés nélkül, immár valóság, halál biztosan randizhatunk kockázatok és mellékhatások nélkül, hiszen mindent tudhatunk leendő partnerünkről, már akkor is, amikor még rólunk mit sem sejtve békés magányban morzsolgatja perceit. A dolognak kétségkívül hatalmas előnyei vannak. Például nem környékez meg egy heteros rác egy leszbikus lányt, villámgyorsan egymással elhetnek a melegek, feltéve ha van merszük profiukban életüknek ezt a részét igazul feltüntetni, és ha történetesen mondjuk egy vasút modellező lány meg egy fiú találkozik, az első perctől kezdve megvan a közös témájuk. Ám de! Mi fog még eszükbe jutni, ha mindketten csak a vasút modellezést szeretik, és csak ezt tudják egymástól? Hol van a hibák, eltérések, tévedések, fájdalmas, de mégis oly megtermékenyítő hatása? Plusz, mondjuk meg akarok szerezni egy nekem tetsző leányt, hobbija a vasút modellezés, de nekem nem az. Nettel átszőtt korunkban persze egyáltalán nem gond ez, lövésem nincs a különböző méretarányokról, se baj, villámgyorsan felkészülhetek az észleléstől a nagy találkozásig elterő, mint egy 5 percben. Ám itt van a bökkenő. Megtetszem egy lánynak. Vajon igaz-e majd az, amit mond, vagy csak felkészült belőlem, hogy némi grófhoz jusson szegény? Magasfokú technológia álvigyorát látom, vagy van azért valós emberi érzelem is a velem szemben ilyen vagy olyan arc mögött? Ráadásul tudván, hogy hatalmas a merítés, hiszen elég telefonommal megállni egy utcasarkon és pásztázni a hullámzó tömeget, rendkívül könnyen dobható is a kapcsolat, hiszen a versenyben már nem kell hosszas vívódásokkal moralizálni azon, engem szerete vagy sem, jó-e nekem vagy nem. E fantasztikus technológiai háttérrel eljuthatunk a leghatékonyabb társkereséshez, amikor partnert és porszívót egy azon lelki állapotban választhatunk majd, megfelele nekem vagy sem. Nézzük a paramétereket. És ha elromlott, a korszerű ember nem omlik össze, nem lesz öngyilkos, nem ugrik le a szabadsághídról, de ha mégis, legalább felteszi az egészet, hogy az utódai biztosak legyenek, tehát legalább felteszi az egészet a YouTube-ra. Alig, hogy zátonyra futott 7 perces románcunk végén, jövőbe vetett tekintettel állhatunk ki képelemző telefonunkkal a tömeg elé, hogy hamarosan megtudjuk, ki is lesz a következő szerelmünk, akivel talán nagyobb sikerrel takarítatjuk fel a padlót. Nagyjából 3-4 évvel ezelőtt foglalkoztunk először azzal, hogy lehetséges, hogy a televíziós szolgáltatás egyszer csak szépen átköltözik az internetre. Ennek mindenféle előjeleit már lehetett tapasztalni még korábban is, de hogy olyan típusú televíziós szolgáltatás, ami a távirányító egyszerűségével működjön, mint otthon a hagyományos televízió készülék, hát azért az tényleg csak nem olyan nagyon régen jelent meg. Borek András most egy olyan rendszerről fog beszámolni, ami igazán esélyes ebben a versenyben. Hát, nem hogy esélyes, hanem nyerésre áll. Történt az, hogy van ez az amerikai videó kölcsönző cég, ami a Netflix névre hallgat. Egyébként jó pár éve már beszámoltunk róla, hogy ők minden évben meghirdetnek egy Netflix Prize nevű versenyt, ahol egyébként pont egy magyar csapat második helyezést ért el egy ilyen adatbányászati versenyen, ahol meg kell satszolni, hogy mik lesznek a listás filmek, azt hiszem. Tehát lényeg az, hogy mindenféle viselkedés, elemzéseket és stb. Lehet csinálni. Elég bonyolult művelet. Na szóval ez a cég kitalálta azt, hogy immáron nem DVD-ket fog kipostázni, mint a klasszikus videókölcsönző és a válaszborítékba visszaküldi, hanem egy éve azt mondta, hogy ő most már online fogja ezeket a videókat eljuttatni a kölcsönzőkhöz. Mert így nem kell visszaküldeni. Így nem kell postázni, és mindenki meg tudja nézni. Ugye ez egy hatalmas nagy cég, és hát a tévékészülékgyártók is fölkészültek a cégből, és minek utána lehet online kölcsönözni a filmeket, így a modern tévékészülékekbe oda hát már bekerültek például ezek a kliensek, hogy valóban a tévé távkapcsolójával tudjuk az általunk kiválasztott filmet megnézni. Most gyakorlatilag semmi különbség nincs a kábel tévétársaság és a ez a online videó kölcsönző között. Semmi szaggatottság, semmi digitális kocka a képen. Hát a digitális kocka képet azt nálunk is tudja digitális tévé, tehát ilyen szempontból nincs lemaradva. És az analóg is tudja a pontfelügyelőt közvetíteni elég hosszú ideig. Tehát semmi lemaradása nincs ebbe ezen a téren. Ami érdekesség itt, hogy a kábel TV társaságok ugyan elindították a videó on demand szolgáltatást, amikor náluk is mindenféle TK-ból lehet kölcsönözni, meg ugye halljuk Magyarországon is a reklamot, meg lehet állítani a filmet, de alapvetően azért a kábel TV társaságok mégiscsak lineáris tartalmat szolgáltatnak. Egy szerkesztett műsor jön egymás után. Így van, amit ha akarunk, megállíthatunk, illetve néhányan ugye kölcsönöznek kuriózumként az online videó TK-ból. Ez gyakorlatilag meg egy olyan tévécsatorna, mivel a tévétávirányítóval motyerkázok, ahol én szerkeztem az adást a saját kedvem szerint, ráadásul ami hihetetlen nagy választékból. Vagyis összeválogatod magadnak a műsorokat, vagy műsorrészeket is? Hát akár műsorrészeket is. Most pont ez emiatt került a cég a reflektorfénybe, hogy egy sorozatnak a jogait készül megvásárolni, és hiszem az iparágban a legnagyobb összeget kínálta ezért a jogért, ami tévétársaságoknak volt eddig a gyakorlata, hogy ők álltak sorba, hogy egy-egy sikeresnek tűnő sorozatot ugye bekebelezik, és saját már X tévétársaságnak a sorozata, és azt csak náluk lehet megnézni, bekerülnek akkor. Hogyha ez jó, akkor akár prémium csatornába, az egyik ilyen a prémium csatorna szolgáltató, amit nálunk is ismerünk, az HBO. Amerikában ő a legerősebb. Most egy év alatt eljutott odaig a dolog, hogy az HBO mögött a második, az bizony Netflix lett. Ami egyáltalán nem lebecsülendő dolog, hogyha tévécsatornákkal hasonlítjuk össze, és hogyha növekedés ütemeit nézzük, akkor 2011-ben meg is fogja előzni az HBO-t a Netflix. Az egyszerű kis videó kölcsönző. Most itt jön a kérdés majd, hogy a tévétársaságok hogyan fognak erre reagálni. Hogyha ez az üzleti modell, már pedig látjuk, hogy az üzleti modell sikeres, hiszen van nekik készpénzük, tudnak 100 millió dollárt ölni jogdíjakba, elkezdenek saját exkluzív műsorokat terjeszteni, akkor gyakorlatilag előállt az a technológia, hogy a tévékészülékünk megvan, tudjuk rajta nézni az HBO-t is, meg a Netflixet is, tehát az egyszerű felhasználónak már mindegy lesz, hogy hívod a csatornát, de a hagyományos tévécsatornák szerintem igencsak gondba lesznek. A lineáris tartalmat már nem fogják annyira nézni, nem fogja annyira őket érdekelni ugye a megállítható, fölvehető tartalom, mert úgy kvázi ugyanazt a dolgot megkapják mindenféle extra kiegészítés nélkül, és hát ez majd ugye a reklámbevételekbe is majd fog valamilyen módon jelentkezni, ami megint csak nem fog tetszeni a nagy tévétársaságoknak. Ebben szerintem most már csak egy dolgot feltételezünk, vagy feltételezel, mégpedig azt, hogy a nézőknek a jelentős része ilyen aktív, és szereti összeválogatni magának tudatosan a tartalmakat. Tehát az eszközöknek a használatában ezek szerint már nincsen különbség, ugyanolyan egyszerűen működik, mint a hagyományos tévé. Csak nem egy koax kábelt kell bedugni a tévébe, hanem egy internet csatlakozást. De még mindig feltételezzük azt, hogy a néző tudatosan használja, és ezt akarja, hogy ő maga válogathasson. Most is válogatsz, csak a tévé újságban. Most azt, hogy a tévéden... A csatornák között. A csatornák között, de ugye a tévé újságot is nézed, akár az elektronikus tévé újságot, akár a hagyományos papíralapút, vagy valamelyik internetes tévé újságot, de ugyanúgy válogatsz, és szelektálsz, hogy most melyik csatornát fogod nézni. És ugye ahhoz rendezed el az életedet, hogyha nem akarod fölvenni a filmeket. Viszont, hogyha itt valami filmet, vagy sorozatot... Itt sorozatokról is van szó, és a sorozat ez egy nagyon lényeges, mert ez egy nagyon nagy mágnes egyébként a kereskedelmi tévéknek a sorozat, sőt azt lehet mondani, hogy nagyobb, mint a filmek, az ilyen mozifilmek, lejárt szavatosságú mozifilmeknek a vasárnapi sugárzása. Tehát ezek a sorozatok, ezek nagyobb mágnesek az egyszerű felhasználóknak. Hogyha én azt tudom kapni egy csatornától, amit most mondjuk Netflixnek hívnak, hogy a kedvenc, tudom én, véres lábnyom sorozatomat, azt én gombnyomásra kapom meg az új részt, akkor, amikor én akarom, akkor nekem egyszerű felhasználom, tök mindegy, hogy milyen technológia van mögötte. Tehát abszolút nem érdekel. Leszámítva azokat, akik kifejezetten szeretik a periodicitást, tehát hogy minden, mondjuk minden kedden este jön a következő véres lányom. Ennek azért némileg ellent mond, hogy egy év alatt le fogja lépni az HBO-t, tehát a hagyományos tartalmat. Hogyha ez így lenne, akkor azt látnánk, hogy kúszik fölfelé a statisztika szépen, és majd x év múlva utoléri, ehhez azt látjuk, hogy gyakorlatilag a hagyományost azt átugorja. Én egy dologban reménykedem roppant modelljesz abban, hogy nem lesz igazad, ami persze nem biztos, de ezek ugye a véres lábnyom tartalmak. Én nagyon remélem, hogy lesz még azért arra igény, hogy normális, szerkesztett és a szerkesztés tényében újdonságot nyújtó tartalmakat a hallgató igenis, vagy a néző igenis megvárjon. És azt hiszem, ha valaha maradnék tévé, akkor a tévének nem az lesz a funkció, hogy pótolja a videótéket, ahogy most teszi, hanem hogy olyan egyedi tartalmakat állítson elő, amelyek csak ott léteznek, és csak ott teremtődhetnek meg. Én annyit szeretnék azért ezt hozzátenni, hogy a Netflix mennyire nagy fiú. Van egy szolgáltatása a Microsoft Xbox 360 nevű videójáték konzoljával, amelyet Xbox Live hívnak. Ez egy internetes szolgáltatás, előfizetési díja van, tehát gyakorlatilag akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, azok fizetnek érte, és ezen a csatornán keresztül sok mindent lehet csinálni, demókat nézegetni, videókat nézegetni, és Netflixet nézegetni. Tehát olyan partnere van ennek a cégnek, mint például a Microsoft, akik mindennek nevezhetőek, de nem kis partnernek. És tegyük hozzá még a másik két konzolgyártót, a Sony-t is, meg a Nintendo-t is, és náluk is megvan a kliens, ugyanígy megvan a számítógépes kliens is, és ugyanígy megvan az összes modern tapogatós eszköze is a kliens. Tehát akinek van egy Netflix előfizetése, ami megint csak egy botrányosan olcsó, még hogyha magyar árakat nézzük, akkor is azt mondom, hogy egy egész éves előfizetés erre az online streamingre, tehát azt nézek, amit akarok, az $79. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon, hogyha ezt lefordítom, akkor havi 1600 forintos előfizetésért azt nézel, amit akarsz. Tehát ez még magyar viszonylatban is nagyon olcsó. Tehát gyakorlatilag mindenkit le fog győzni. Az InfoSzótárban ma este egy olyan kifejezéssel ismerkedünk meg, ami nem új kifejezés, mert hogy már használták nagyon régen, a tengerészek is például. Giroszkóp, Bódi Zoltán a netnyelvész. És hogy honnan jutott ez az eszembe nyilván? Mert a mai mobileszközöknél ezeknek a szép nagy kijelzős, hordozható, ultramobil, már nem is csak telefon meg, szóval minden tudó mobileszközöknél ez egy teljesen hétköznapi dolog, hogy ilyen szerkezet van bennük, vagy ilyen alkalmazás van bennük, de kicsit a személyes sztorimat hadd mondjam el. Én tényleg néhány évvel ezelőtt egy ámulatba esve néztem azokat az embereket, akiknek olyan készülékük van, mobil készülékük, hogy azon van valamilyen digitális fénykép, elfordítják, és a kép is fordul magával, hogy a fenébe lehet ez. Ezen gondolkodtam, hogy fordulhat maga a kép is az eszközzel. Hogy érzékeli, hogy te megfordítottad. Igen, meg hogy jó irányba fordulsz, szóval tényleg nagyon érdekes ez a világ, és egy kicsit utána járva, hát ugye ez a giroszkóp. De a giroszkóp az, na, tehát ez egy olyan eszköz, amelyik a térbeli pozíciót, az elfordulást képes valamilyen módon érzékelni. És ennek ugye nagyon régi és nagyon klasszikus felhasználásai is vannak, ahogy említetted, a hajózásban a navigációs eszközöket a iránytűnek és a hajó pozícióját mérő jelző eszköznél is használtak ilyeneket. A 19. században az iskolában az oktatásra is használtak giroszkópokat, forgásokat mutassák, illetve a föld forgását mérő eszközöket is tulajdonképpen mondhatjuk giroszkópnak, illetve egy roppant egyszerű és számomra nagyon tetsző eszköz, az én kislányomnak is van ilyen giroszkópja, amit ugye búgócsigának mondunk mostanában, és én imádok vele játszani. Persze a kislányom is ezért megpörgetem, és körbe megy szépen a parkettán. Ez nagyon klassz dolog. Ezek a mechanikus giroszkópok az egyik féle csoportba tartoznak, és vannak az elektronikus eszközök is, mert természetesen ezekben a mobiltelefonokban vagy tabletekben nincsenek ilyen kis mechanikus eszközök, ahol mindenféle gyűrűkre vannak korongok és forgó eszközök felfüggesztve, és ezek mérik és érzékelik az elfordulásnak a pozícióját. Ilyen eszköz nincsen a telefonokban. Én komolyan azt gondoltam évekkel ezelőtt, hogy ebben valami nagyon finom mechanika van, és úristen, mi van, vaktya, leejtjük. Hát semmi. És a gyroszkóp akkor ott pörög benne valami, egy kis mini búgócsiga. Igen. Jó, nem búgócsigára gondoltam, csak azért valami nagyon finom mechanika lehet ebben, mert hogy a fenébe fordítja el a képet. Természetesen ezt elektronikus módon is meg lehet oldani. Ez egy mikrocsipen van. És kész. De én most itt megint zavarban vagyok rettenetesen, mert két mérnök, és ezek közül az egy-egy professzor itt az asztal körül, és én bölcsészként beszélek ilyen fizikai dolgokról, lehet, hogy sok butaságot mondtam, de tényleg megpróbáltam fölkészülni. Na mindegy, szóval Schuster kapta fához. Mi az a gyroszkóp? Ez egy görög, ógörög eredetű kifejezés, nemzetközi vándorszónak is nyugodtan lehet mondani. Összetétel két tagból áll, az előtagja a gyro, a jelentése a forgó, forgás, forgással kapcsolatos. Az összetételekben ezt a jelentést hordozza. És a scope, ez már ismerősebb lehet a köznyelvi egyszerű teleszkóp. Teleszkóp, fonendoszkóp, mikroszkóp. Igen, rengeteg a hétköznapi életben is használatos kifejezésünk valami scope-pal végződik. És ez tulajdonképpen a vizsgálati eszköz, megfigyelő berendezés, ezt jelenti a scope. Egyébként most éppen nem jut eszembe, de egy villamos mérnök ül itt velem szemben, ő biztos fogja tudni, valamikor réges-régen én gyakran megfordultam ilyen elektromérnökök körében, és volt egy eszköz, amiknek van egy kijelző, és ilyen hullámok, ilyen amplitúdó hullámok jelentek meg rajta, és az csak egyszerűen csak szkópnak mondják, szkóppal megnézzük. Az oszcilloszkóp. Oszcilloszkóp, köszönöm szépen, igen. De a műszaki szlengben tényleg szkópnak is szkóp, mondják körül. Igen, majd szkóppal megmérjük, vagy szkópon megnézzük, igen. Tehát ez nagyon benne van tulajdonképpen a szakmai szlengben is, de ezek az eszközök, a fonendoszkóp, ugye, ami az orvosnak a nyakában lóg, ezeket használjuk. Tehát a gyroszkóp ezekből a szerkezeti elemekből áll össze. Vagyis forgó megfigyelés. Forgó mozgásokat, forgás irányt érzékelő eszköz vagy szerkezet ez a gyroszkóp. Akár a hírsziporkákban is beszámolhattunk volna a Firefox 4-es változatáról, bár Spányik Balázs pont nem volt itt abban a műsorban, amikor arról számoltunk be, hogy idén egy sor verzióval megjelenik majd a Firefox. 4-es után jön majd 5, 6 és 7-es, meg talán 8-as is? De szerintem lehet, hogy itt voltam. Szóval a lényeg az, hogy ez egy új hozzáállása gyakorlatilag a Mozilla alapítványnak ahhoz, hogy eddig gyakorlatilag éveket kellett várni ahhoz, hogy egy fő verzió megjelenjen a Firefoxnak, és most elhatározták, vagy bejelentették ezt valamikor az év elején, hogy idén még több fő verziót meg fognak jeleníteni belőle, ami gyakorlatilag nem jelent mást, mint ami eddig mondjuk 3.5.12 és 3.5.16 között történt. Az most ugyanígy le fog zajlani a 4-es verzióval, csak ezeket nem 4.1-nek, meg 4.5-nek fogják hívni, nem úgy, hogy 5, 6, meg 7. Gyakorlatilag a Google-nak a fejlesztési stratégiáját utánozva abban, hogy a fő verzió számot növeljük, ezáltal nagyobb figyelmet generálunk saját magunknak. Megjelent a 4-es, nézzük, hogy van-e benne olyan változás, változtatás, újdonság, ami miatt meg is érdemelhette ezt a fő verzió számot. Abszolút, tehát már nagyon-nagyon régóta készült, és már nagyon vártuk, hogy végre pontot tegyenek a végre, és kitegyék a elérhetővé az internetre. Van benne nagyon sok változás, főleg a rögtön ránézés a kinézetében, ami gyakorlatilag egy az egybe Google Chrome. Tehát azt nagyon jól lehet látni, hogy mind az Internet Explorer 9-re, mind pedig a Firefox 4-re nagyon erősen hatott a Google-nak a saját böngészőjének ez a teljesen más filozófiát követő felépítése. Akkor divatot teremtettek a Chrome-mal. Igen, csak azért ez egy nagyon kétélű dolog, mert nagyon sok ember van viszont, aki ki nem állhatja a Chrome-nak ezt a teljesen letisztult, csak a minimális felhasználó felületet használunk az egész böngészben, és a lényeg pedig a magán a böngészet weboldalon van, hogy azt töltse ki a képernyőnek a legnagyobb részét. Lehet, hogy csak megijedtek a versenytársak, hogyha a Chrome ezt csinálja, akkor nehogy elhalásszák az újdonságokat, a felhasználókat. Nem tudom, hogy megijedtek-e, de mindesetre ez úgy tűnik, hogy egy divat lett, és ezt a divatot követte mind a Microsoft, mind pedig a Mozilla alapítvány, és éppen ezért az új böngészők már gyakorlatilag úgy jelennek meg, hogy a fülek fölkerülnek a tetejére az egész böngésző ablaknak. Ezáltal ténylegesen egyre kevesebb hely van, amit a böngészőnek a teteje elfoglal, és az egész képernyőn gyakorlatilag a böngészet oldal látható. De nagyon sok érdekes változás van még ezen kívül, ami viszont egyedi a Firefoxon belül. Például megszüntették a menüsávot, ők is, addig ugye volt egy menüsával a fő funkciókat el lehetett érni, ők is rájöttek arra, hogy erre gyakorlatilag nincsen szükség már ilyen felhasználó elemre. Ezeket a funkciókat nagyon ritkán használjuk ahhoz, hogy ez folyton a képernyőn legyen. Ezért... Hiszen rögtön, amikor elindítjuk, akkor rögtön a címsorba beírjuk a webcímet, és akkor már ott is vagyunk. Így van. Tehát néha használjuk ezeket a menüpontokat, de ezeket el lehet helyezni úgy a képernyőn egy kicsit jobban és hatékonyabban, hogy ne foglaljanak ennyi helyet. Gyakorlatilag csináltak egy Firefox gombot a bal felső sarokban, egy ilyen nagyon jó kis színes gombot. Nagyon hasonlít egyébként a korabeli Microsoft Office 2007-esben volt egy hasonló gomb, amit rákattintottál, és akkor az összes ilyen fájlművet, meg minden ilyen dolog egy ilyen panelen lejött. Ez most ugyanígy gyakorlatilag a Mozillánál is megvalósult. És ami még nagyon érdekes, egyrészt átvették a Google Chrome-tól azt a fajta böngésző fület, ami egy ilyen alkalmazásként működik, tehát hogyha akár mondjuk a böngésződben használod a Gmail-t, mint levelező programot, vagy egy kalendárprogramot a naptárodnak az intézésére, vagy akár a Facebookot, vagy a Twittert a kapcsolattartásra, és ezeket mindig használod, és mindig megnyitod, amikor a böngészőt használod, akkor ezeket a füleket át tudod alakítani gyakorlatilag egy ilyen alkalmazás füllé, ami is kis helyet foglal el, de be van rögzítve a böngészőbe, tehát amikor megnyitod a böngészőt, az ott van, és látod rögtön a változásokat, sőt nem csak akkor, hanem amikor éppen mással foglalkozol, ezek a háttérben frissülgetnek és szólnak, hogy változás van. Amiket eddig mondtál, ez a kinézet, egyszerűsítése, a design, illetve egy funkció, amivel megvalósítható a könnyű indíthatósága egy-egy weboldalnak. A programban valamilyen igazi alapvető változás történt-e? Egy csomó változás történik, de azért hangsúlyozom ezeket a dolgokat, mert ezzel fog találkozni először a felhasználó, amikor megnézi. Tehát attól, hogy természetesen a Firefox is már hardware gyorsítással teszi ki azokat a weboldalakat, amikre szükség van, ami sok számítást igényel, a videót is hardware gyorsítással nézhetjük meg a megfelelő platformokon. Tehát ezek mind belekerültek. Gyakorlatilag úgy is mondhatnám, hogy ezek a mostani generációs böngészőkben kötelező elemek. Tehát ez pár évvel ezelőtt, amikor először megjelent még a béta változatos böngészőkben, akkor mind csodálkoztuk, hogy bűnökben ilyen lesz. És most már kötelező elem, mindenkinek csinálta, mindenki széria ott van. Tartozik. Igen, mondhatjuk, igen. Tehát kipipálhatjuk, hogy igen, oké, most már a Firefoxban is megvan, de nem jelent szerintem akkora újdonságot, hogy emiatt külön ennyire hangsúlyozni kéne. HTML5 támogatás nagyon erős, sokkal erősebb, mint az Internet Explorer 9-ben. Abszolút fölzárkózik a Mozilla a Firefox-ával az élvonalhoz. Tehát eddig ugye a Google és az Opera, illetve a Safari böngésző jelentette az élvonalat, a Firefox gyakorlatilag fölzárkózik, és az Internet Explorer meg kullog mögöttük. CSS3-ban ugyanez a helyzet, úgyhogy ezen a területen gyakorlatilag mondom, ezek mind pipák, ezeket vártuk, és így is történt. Ami talán érdekes, az a szinkronizálás, ezt aztán említettem a múlt héten az Internet Explorer 9-szel kapcsolatban is, ugyanígy belekerült a Firefoxba, nem csak az elmenteti jelszavainkat tudjuk a két különböző helyen levő böngésző között szinkronizálni, hanem a megnyitott füleinket is, tehát hogyha én otthon kinyitok egy oldalt, és aztán elmegyek otthonról, és szinkronban van a két számítógépem a Firefoxon keresztül, akkor a munkahelyemen ugyanezt az oldalt meg tudom nyitni egy gombnyomással, amit teljesen nem kell emlékeznem rá, meg mind csak egy gombot megnyomok, és ugyanazok az oldalak ott is megjelennek. Úgyhogy ilyesmi jellegű dolog. Még egy nagyon érdekeset hagyd meséljek el a fülekkel kapcsolatban, tudod, nekem ilyen fülmániám van amúgy is a Firefoxon belül, de csináltak egy nagyon érdekes funkciót, amit panorámának hívnak, és elsősorban azok számára készült, akik rengeteg fület nyitnak meg, tehát rengeteg oldallal dolgoznak, és ismerek egy-két embert én is, aki ilyen 20 fölötti fület képes egyszerűen kidönteni egy böngésző ablakba, és gyakorlatilag elmebeteg, mert követhetetlen az egész. Ha emlékeztek rá, néhány évvel ezelőtt beszélgettünk a Fancy című programról, ami a Windows asztalon lehetett, azzal lehetett csoportosítani az ikonokat. Ilyen elkülönített területeket lehetett létrehozni, ikonszigeteket az asztalon, és akkor ezek így egyszerre voltak kezelhetők és mozgathatók. Ezt megcsinálták gyakorlatilag a Firefoxban egy az egyben. Van egy olyan ablak, ahol az összes megnyitott fülednek a kis előnézeti képeit látod, és ezekből ilyen kis szigeteket csinálsz, ilyen külön kis csoportokat, és ezeket a csoportokat után tudod egyszerre megnézni. De akkor csak ezek a fülek látszódnak, és utána át tudsz váltani, hogy most éppen melyik csoportot szeretnéd, gondolom, tartalmi, vagy bármilyen alapon, ahogy neked éppen tetszik. Ez egy kimondott érdekesség, ez nincsen benne egyik másik böngészőben sem. Magyar változat egyébként elkészült már? Én úgy tudom, hogy igen, nem néztem egyébként, mert én most otthon az angolból kísérteztem, de szerintem igen, általában el szokott készülni rögtön az összes honosított változat. Én hadd meséljek egy újdonságot, ami viszont mindenkinek feltűnt, akivel én találkoztam, eltűnt a oldal újra töltése gomb, ugyanis a előre és hátra gombok megmaradtak, és mellette egyből a címsor van. Most mindenki próbálja vizualizálni magának a Firefoxot, és eddig úgy volt, hogy vissza előre, újra töltés és címsor. És az összes fórum tele volt, hogy hol van, mi történt, nem találom, megvan, csak a címsor végére rakták, tehát ennyi a különbség, viszont annyira automatikusan kezelték a felhasználók, hogy el se kezdték keresni, nem volt a helyén, egyből tele lettek a fórumok a tiltakozással, ez csak olyan érdekesség, de ez egy üzemeléti probléma. Mindenki figyeljen oda, a címsor végére került, tehát nem a címsortól balra van, hanem a címsortól jobbra. Igen, egyébként a Chrome, tehát ez is tipikus, a Chrome-ban ott van, ők is átrakták oda, de itt kell elmondani, hogy a Firefoxnak a felete teljesen testre szabható, szintén szemmel az összes többi böngészővel. Tudsz rajta nyomni egy jobb gombot, ki tudod választani a testre szabást, és utána oda mozgatod a gombokat, ahova szeretnéd. Tehát vissza tudod állítani az eredeti állapotot. Igen, csak azt akarom megkérdezni, mi van a 65 plusz éves felhasználókkal? Vajon ezek a bonyolult dolgok, ezek a körülkerített területek és egyebek, ezeket nekik is szánták-e, vagy pedig van valami nagyon letisztult, nagyon egyszerű felület? Én azt tapasztaltam idős rokonokkal, hogy az a legjobb megoldás, amikor van egy gomb, amivel vissza lehet menni a kájához, és onnan lehet indulni. Van-e ilyenre lehetőség? A korábbi Firefox verzióban azt tapasztaltam, hogy nem nagyon van. Amit meg tudtam csinálni, az, hogy létrehoztam egy induló állapotot, lementettem az összes könyvtárnak a tartalmát, azt elmentettem, csináltam egy scriptet, amelyik mindent elfejtetett a Firefox-szal, betöltötte ezt az alapállapotot, és onnan folytatta. Valószínűleg összes böngésző hasonlóképpen működik. Tehát magyarán nincs egy olyan helyzet, hogy azt mondom, hogy na most az alapállapotból induljak ki, felejtsen el mindent, ami addig történt. De szerintem ilyen igen, de ilyen egyik alkalmazásban sincsen. Ezért nem szép dolog a Mozilla-t elővenni, hogy most pont nem, a Firefoxban miért én nincsen. Én mindegyiket előszedem ezzel, bocsánat, azzal, hogy azok, akik nagyon eléggé rutintalanok, és elvesznek egyszerűen, hogyha 3, 5, 10 tabot megnyitnak, nem is szándékosan, csak úgy adódott az élet, akkor hogyan tudnak visszamenni az alapállásba? Bezárják a tabokat. Nem, az nem segít. Az nem jó, hogy ott van minden böngészőn az a házjelű ikon, rákattintok, és ott vagyok az induló oldalon, kész. Akár például. Nem igazán, azt tapasztaltam. Mindenesetre ezért megnéznélek, amikor a 24 oldaladból kezdesz, hogy kigubancolódni, és négy órával később, hogy viszonylag tudod, hogy hol tartunk. Én nem szoktam 24 oldalat megnyitni, tehát ez egész... Az a többet. Nem, ez egy ilyen egészen speciális fajtája, akik nem csak kipakolnak ennyi fület a böngészőjükbe, hanem ezt konstans ott is tartják, és ebben szeretnek élni. Két dolgot gyorsan még hagy mondjak el. Az egyik az, hogy a Firefoxnak a legnagyobb erőssége azok a kiegészítők voltak. Ezen is nagyon sokat fejlesztettek, egyrészt kitaláltak egy új fejlesztési nyelvet, amin új kiegészítőket lehet majd csinálni sokkal jobbakat, nem kell újra tölteni, vagy újraintani a böngészőt ahhoz, hogyha letöltesz egy kiegészítést a Firefox alá. Ez egy ilyen általános ilyen izé volt, ilyen nyűg volt, hogy most újra kell intani az egészet, nem kell újraintani, hanem most már ez is működik magától. És még egy fontos dolog, hogy március 30-án az Uránia Filmszínházban a hazai Firefox kedvelők megünneplik a Firefox 4-nek a megjelenését, úgyhogy szerintem érdemes esetleg fölkeresni a helyszínt, hogyha valakit érdekel a dolog. Köszönöm szépen, véget ért a mai netidők, de elkeseredésre semmi ok, mert újra hallgatható a műsor akár a weboldalunkon www.netidők.hu, vagy pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.